Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Danmarks mest værdifulde selskab, Novo Nordisk, er ude med regnskab her til morgen, og jeg har selvfølgelig kompetente mennesker i studiet til at tage imod. Det er Lars Ventensen og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer. Ja, godmorgen. Jeg har også for at tage imod spørgsmål fra vores lyttere. Det er fredag, det betyder, at I kan ringe ind, hvis I sidder og funderer over en aktie, en tendens eller deslige på finansmarkederne, så er den direkte linje herind. Den er 20 24/7, der tager Sanne imod jeres spørgsmål. Så kommer jeg direkte hen i studiet til os og kan kaste det i hovedet her. Men Lars Persson, vi gemmer lige Novus. Hvordan åbner vi? Hvordan flyver SAS her til morgen? Det var egentlig det, jeg gerne ville hen. Nej, der er slet ikke take-off på den endnu, fordi at, nu det kan godt være, at vi er kommet i luften med flyene, men så til gengæld har vi jo fået en omkostningsbyrde rundt om foden, så det kan godt være, at Så tung, så vi måske ikke ser lidt, det kommer i vejret, eller hvad? Ja, nu må vi se jo, hvad det betyder. For det første, så er der jo et hul i kassen for de her dage, der har været, og så skal man jo til at give nogle folk mere i løn, så altså, det er ikke sådan en take-off bare. Og der er jo så også stadigvæk fly, der står, hvis man går ind på Københavns Lufthavns hjemmeside, så kan man jo stadig se, at der er enkelte cancelled fly, fordi inden man får alle folk i drifter, der kan stå noget forkert i forhold til hvad man skal bruge og størrelser og fly og sådan noget, så der går lige noget tid, inden vi er fuldt konkurrencedygtige, var lige vil sige fuldt op og runne, og det sagde de også her til morges, da man så fjernsynsudsendelserne. 7 dage strække er slut mellem piloterne, ja. De her lidt over 14.000 piloter, der ligesom har sagt stop, vi vil have 13% mere i løn. I går blev de så enige med SAS-ledelsen, ikke om 13%, men de fik altså skrabet. Var det 9? Det var 3,5% i 2019, 3% i 2020 og så 4% i 2021 lønstigninger. En chat, som jeg så Jakob Petersen fra Sydbank ud sige, det er omkring 100 millioner årligt. Det kommer til at koste SAS det her. Og denne her strejke har sådan slag på tasken kostet SAS 350 millioner kroner. Ja. Yeah. Ja, yeah, der er ikke så meget at sige. Altså, har vi ikke egentlig også sagt, hvad vi skulle sige, selv fra investorernes kant? Jo. Ja. Der kom jo også her i forgårs faktisk regnskab for Lufthansa, der var meget, meget dårligt. Mm. Ja. Og det var så fuelprisen, der var, der gjorde ondt hos dem, ikke? Og den er jo ikke blevet bedre. Altså, den har man jo også imod. Ja, det var da en lidt trist kick-off, vi fik fra Millionærklubben denne fredag morgen. Det hedder take-off, det hedder kick-off. Nej, tak. Okay. I know. Ja. Lad os lige få markedet, Lars Persson. Jamen, det danske marked er en lille smule nede, selvom Novo basker opad, så har vi DSV, Danske Bank og Vestas er nede, så det er med til at trække det danske marked lidt ned. Ellers er alle de andre nordiske markeder oppe, og Tyskland er en lille smule i plus. Der er kommet BASF blandt andet, som et af regnskaberne. Jeg har ikke lige nået at kigge på det, men Adidas så ud til at slå forventningerne og også op med 7%, så det går rigtig godt for Adidas med en dansk administrerende direktør, så de fører sig stadig frem. Kasper Røsted, ja. Ja, så det går godt. BASF, den her kemikoncern, den ligger uforandret her lige til morgenstunden af, så det er vel sådan, begynder den at stige. De skulle lige ud af fjerne dernede i det tyske marked. Men så Bayer. Bayer har jo fået medhold i den her Roundup-sag jo. Ja, der var jo, at der skulle være noget med gift og sådan noget. Ja. De første små indikationer om, det var, at det hvis det ikke var helt så farligt alligevel. Så Bayer har også haft lidt medvind på cykelstien de sidste par dage, og lagt en hånd under, eller en bund under måske, at DAX'en ikke er faldet, når man nu så har set, hvordan det amerikanske marked har opført sig, efter vi har fået, at nu skal vi måske ikke have nogle rentesænkninger mere. Nu holder vi bare renten i ro. Forhøjelser? Ja. Nå, hvad tænkte du? Ja, de skulle først lige hæve, og så skulle de ikke sænke. Og ja, det er jo det, og nu sidder de bare helt stille i båden. Hvis jeg sidder og lytter til Millionærklubben her de sidste 3 minutter, så tænker jeg, hvad fanden taler I om her? Så hvis man ikke lige ved, hvad der er med rentesætning her, så taler du om den amerikanske centralbank, der kom med rentemøde her i onsdags. Det var lidt passivt og kedeligt. Gjorde du det? Nå, så var det mig, der var fraværende. Ja, undskyld. At der skete ikke noget, men man havde jo håbet på, måske der kunne komme nogle rentesænkninger, og det er der i hvert fald ikke lagt billet ind på. Nej, markedet i dag venter nok også på jobrapporten, der lander for USA her i eftermiddag, og det vi er lidt spændte på at se, det var, at der var jo det vi kalder en afmatning i første kvartal, i hvert fald i forhold til hele 2018. Det havde også noget at gøre med vejret, så derfor er vi lidt spændte på at se, om den her afmatning, den også går ind her til den rapport, vi får her fredag. Og så har vi altså lukket i Kina og i Japan på deres marker. De holder helligdag. Jeg synes, vi skal springe til Novo Nordisk. Klaus Svendsen, det er jo der, at de danske investorhjerter, de banker. Ja, vi havde jo lige en afrunding, fordi ham her, Jacob Petersen, sagde om SAS, at nu skal de til at spare. Nu har de givet dem noget lønforhold, så skal de til at spare. Ikke? Så var det lige her til morgen. Vi har lige fået en genial idé. Det var, at man skal outsource pilotarbejdet. Og så tænkte vi på, at ham her, Per Aarsleff, entreprenøren, han er en frisk mand, han kan mange ting. Han kan pilotere. Så tænkte vi måske, at det var noget, han kunne hjælpe ind, han kan byde ind med et meget, meget billigere bud. Du skal ikke drage Persson og jeg ind i den. Det er bare forslag til, hvordan man kan sænke omkostningerne. Tallene for Novo Nordisk. Og selvom entreprenørarbejdere får meget god løn i vores dag, og de får også 500.000, så ved jeg, det er så halv pris af det, eller en tredjedel, fordi de taler jo også om de der løn, uden tillæg og uden pension, ikke? Det betyder på dansk, at du kan godt lægge 30-40% ovenpå, formentlig, ikke? Nå, ja, men sådan er det. Vi holder lige en minuts solidaritetspause. Nu går vi over til Novo. Regnskabet, det var faktisk det var uforandret, ikke? Men pointen er lidt, at der er noget regnskabsteknik i den i år, fordi man har, solgt valuta fremad. Det har man gjort tidligere. Mm. Det gør, at når du så indtægtsfører ligesom salget til omsætningen til højere valutakurser, bliver din drift pænere. Til gengæld har du en negativ udgift på finansposterne. Og frem og tilbage er jo lige langt, men kortere med DFDS. Ikke? Og det gør jo så, at der sådan set ikke sker så meget. Men hvad hedder det? De fastholder også, så vidt jeg forstår det, og regulerer en lille bitte smule på det. Men altså, det var sådan set, måske i virkeligheden var det lidt bedre, end man kunne forvente, fordi de to andre inden for insulin, nu taler vi, eller diabetes generelt, ikke? Sanofi og Lilly, de kom jo ikke så fantastisk godt fra det med deres diabetesområde, så den forstand har han vel sådan set klaret sig meget godt. Så det er sådan lidt, der skete ikke rigtig noget. Når man nu har jo et sådan et lidt udfladningsår, og de ligger på et meget, meget, meget højt indtjeningsniveau, ikke? Ja. Prøv lige at tænke på, hvis nu sidder jeg helt den der med, at de skulle nedsætte priserne i USA. Hvis man i USA skal nedsætte priserne 10%, ikke? Så betyder det vel på pænt dansk, hvis man sidder og siger, at den rammer direkte ind på Novo. Jamen, så er det jo noget, der ligner, 6 milliarder kroner. Og de 6 milliarder kroner, jamen, de kommer på nær, måske 15%, ikke hjem til Danmark, 15-17%. Det vil sige, at det koster også 4 milliarder kroner herhjemme i Danmark, og så gang du tog med 2,5 gange, fordi pengene roterer herhjemme, så er du oppe på 10 milliarder kroner, at det egentlig vil koste dansk økonomi. Så altså herhjemme fra dansk side, vi er kun interesseret i, at der er høje priser. Mm. Det er jo en meget sjovt tilfælde, at generelt omkring hjemmemarkedsprisen for et medicinprodukt, ligegyldigt hvad du laver, om det er Lundbeck, Astra, hvem den er, den skal helst være høj. Fordi ellers så kommer jo folk i England og siger, hvorfor kan du købe det hjemme i andendammen til halvdelen af prisen, er I for langt også. Derfor er det sådan, at nationale priser er altid høje. Fordi det er sådan set din interesse som nation, at du så kan gå far ud og skrave penge sammen ud i den store verden. Det giver mening. Jeg siger det kun, fordi der er en hel masse af vores lyttere, der siger, ikke ved den der mekanik. Men sådan har det været, og sådan vil det formentlig blive ved med at være. Så vi er sådan set interesseret i at have høje priser på insulin her hjemme i Danmark som nation. Det kan godt være, hvis du er diabetiker, og du ikke har det, men hvad hedder det, det er faktisk situationen på det der felt. Men vi håber ikke på, at der bliver prisnedsættelser i USA, så alle de der socialdemokratiske drømme om, at jo federe medicinindustrien bliver, jo bedre er det. Jeg fornemmer godt, det var det, vi skulle hen. Jeg siger bare, fordi nogle gange så sidder folk derhjemme og føler sig, og vi skal give forære alting væk, og de er fattige, og der er problemer. Alt det der, men det er vi faktisk ikke interesseret i, hvis det er det, der skal drive os. Det forklarer jo en del. Og som kardinal Richelieu sagde, at udenrigspolitik, det handler ikke om principper, det handler om interesser. Der er rigtig mange danske investorer, der har Novo Nordisk i deres portefølje. Hvad med jer to, Lars Persson og Lars Svendsen, har I den? Ikke herinde. Mm. Men I har den i derhjemme i skuffen? Ej, vi har lidt. Jeg har måske så lidt, så jeg kun har Novo og ikke Nordisk, men hvad hedder det? Jeg har ikke så mange, fordi den har jo været, altså man siger nu op og røre 420, eller det var højst, ikke? Mm-hmm. Og så sat sig baglæns, og hvad hedder det? Den er ligesom inde i en plateaufase, hvor den så kom, altså det bliver jo tabletten, Ozempic, det er type 2 diabetes, ikke? Det bliver jo den GLP-1, der hedder sådan en produkt, der altså speeder din egen produktion af insulin op. Altså du kan spise en tablet, i stedet for at du skal skyde dig i et sted. Og der er det jo, at Victoza er hver dag, ikke? Så kommer Ozempic, den er på markedet, den er jo også selv og i fronten og rimelig det, ikke? Der har kun været ude i lidt over et år. At den hvad hedder det jo, er en gang om ugen, og så skal den anden. Det er en tablet, og det er jo meget, meget, meget, meget lettere. Det er jo en helt nyt behandlingsregimente at bruge. Men hvad hedder det, det er jo så en gang om dagen, du skal tage den. Det bliver stort. Den der, hvis ikke der er noget, der går galt, hvorfor skulle det? Det er jo det handler jo egentlig om farmakinetik, hedder det. Det betyder hastigheden for, at noget går over. At det ikke forsvinder, inden det ryger ud af tisseriet, inden det kommer over og gør gavn, ikke? Men det burde gå hjem. Og det bliver altså, det er vist 2021. Ja, hvor langt skal vi vente? To år. Skal man så stige ombord, hvis man ikke har noget Novo nu, Lars Persson, hvis du kigger på den teknisk? Nej, altså man kan godt lige, den ligger jo og flader lidt ud i dag. Den kan ikke rigtig finde ud af, om den skal være i plus eller minus. Nu den er lige i minus, når vi kigger på den. Så nej, den ligger, som også Lav siger, at lave sådan konsolidering i det her niveau. Den har været jo nede efter, at vi fik den der nedtur i oktober, november, december. Så var det jo faktisk en af dem, der steg og gik modsat. Der var den bundet ud allerede i begyndelsen af oktober i 72, og så ramte den 3,50 her i april måned. Og nu ligger den 3,20-3,30. Jeg tænker ikke, man har ikke travlt med at komme ind i den på den korte bane i hvert fald. Vi må vente og se, hvor langt den her tablet trækker indtjeningen og udviklingen i. Så det vil jeg vente med. Det var også sjovt for den, for jeg tror faktisk, det var i går morges, eller i forgårs, at overbossen derude, Fruergård, de er jo gårde alle sammen, det er sådan en landsby, ikke? Men den ene gård, den anden gård, men mellemgården og sydgården, men hvad hedder det, at han var ude og fortælle, at nu skulle de være bæredygtige, og alt det der, ikke? Og det er jo fint nok. Stor forsid, ja. Men det var overchefen selv, der var ude at sige det, ikke? Altså, normalt så har han ligesom folk til det grove, ikke? Men her var der jo ligesom noget, som var interessant. Og så, det er jo ikke noget, der betyder ret meget, men Novo er jo en græsplæneindustri, ikke? Som ikke gør videre skade for nogen. Altså miljømæssigt, det er jo en lav. Hvad skal vi tolke ud af det her? Nå, men det er bare et eksempel på, hvordan informationsflowet er, at når der er sådan en, det er ligesom i kongehuset, når de skal giftes, kommer den fineste, og når de skal skille, så sender de en eller anden, undermand, fra et hjørne og siger, at vi har en kedelig meddelelse. Det er jo det samme. Her var der også overchefen derude og siger, ellers så hører vi ikke så meget fra dem. Sådan er informations... Æren er det fagreste træ i skoven. Kan vi sige det på den måde? En anden aktie, som har rigtig mange danskers opmærksomhed, det er Teva, som vi hentede deres administrerende direktør fra netop... han var lige forbi Lundbæk først, Kåre Schultz. Ja. Som sidder i Israel. Teva kom ud med regnskab i går eftermiddags, Lars Svendsen. Ja, du har jo været inde og ude og tilbage og op og ned i Teva-aktien. Hvor er du nu? Ja, jeg har kun en enkelt gang måtte handle den lidt frem og tilbage for at bringe mit snit ned derhjemme. Uh-huh. Jeg kom jo meget tidligt ind. Jeg købte min første i august for halvandet år siden, inden at den faldt ud af sengen. Der var den ligesom faldet en gang, og så faldt den ud af sengen, ikke? Fra 29 og så ned til... den her, vi var nede og vinde i 12, det var værst eller andet, 11 faktisk, men altså, i går havde den det jo, fordi der var ikke rigtig nogen, der kunne sådan se så meget i det, men det her år bliver jo sådan set vendepunktsåret. Det skulle faktisk nok blive det dårligste med indtjening. De tjener stadigvæk omkring $2,5, hvis man opgør det efter almindelig europæisk standard, uden ekstraordinære poster og nedskrivning og særlige poster og alt muligt pjat ballade. Men altså, kontinuerligt indtjening kunne man i alle fald, men det bliver faktisk det dårligste, og det er jo kommet helt op fra 5, da det var bedst, ikke? Lidt over 5, hvis vi husker det. Så det er jo en halvering, men altså, så skulle det gå opad. Så derfor er det jo også, at det var jo ligesom lagt op til, at hvis man havde taget deres guidance alvorligt, at det ikke ville blive godt. Men altså, investorerne sidder jo altid og siger, han er ved at vinde skuden, nu rykker det så. Nej, det rykker ikke endnu, altså. Det er jo også at skille sig af med 14.000 mennesker, 20% af personalet, godt og vel, ikke? Det tager sig lige, den krasser lidt, ikke? Tålmodighed? Jamen, han har jo krasset det, premierministeren dernede, ikke? Og alt det andet, så han går jo i krig med dem alle sammen. Og de er på vej ud af skoven, men altså, det var måske ligesom det, der var, hvis nogen havde forestillet sig, at det her var, nu kunne alle se, at nu er de på vej mod himlen, ikke? Det var det ikke, vel? Altså, de er stadigvæk inde i skoven, men på vej ud af den, ikke? Godt. Således altså Teva, som var ude med regnskab i går. Jeg er Pernille Indgaard, og jeg har Lars Svendsen og Lars Persson med mig i studiet. Lidt senere så ringer Tom Hårgaard ind til os. Det gør han fra London. Du kan også ringe ind og stille spørgsmål, og det gør du altså på det nummer, der hedder 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24/7. Så er vi ikke i tvivl om, hvor vi er henne. Nej. Lars Persson, ja. Der var nogle andre regnskaber, der tikkede ind i går eftermiddags, da vi havde lukket ballet her i Millionærklubben. Ja. Coloplast og FL Schmidt. Hvis vi holder os til Medico-segmentet og siger Coloplast. Ja, det var egentlig et flot regnskab. Vækst på bundlinjen, holder marginerne, skruer en lille bitte smule op for vækstforventningerne i danske kroner. Og alligevel så blev aktien sendt ned med 2% og her 1,5 her til morgen. Det er en klassisk historie, synes jeg, lidt med Coloplast. Det er lige meget nærmest, hvad de gør derude. Så er vi ikke sådan helt tilfredse. Og så når der så er gået en lille rum tid, så kommer vi til at tænke, det går alligevel meget godt. Og så bliver der købt ind til den, altså, eller ind i den. Et andet godt eksempel var jo Christian Hansen, som kom med regnskab i begyndelsen af april. Der sendte vi også aktien ned. Hvis man nu kigger på den graf, så er den aktie også vendt rundt, og så småt begyndt at stige. Så der er sådan, vi forventer en masse af de her darlings. Det er de her, hvis man skal overføre det til vores, måske børn, 12-talsbørn, man går over. Og hvis de så lige en enkelt gang leverer et tiltal, så ja, man skal huske at klappe dem på skulderen og sige, det var også godt gået. Men det var ikke godt nok, vel? Det er lidt den historie, synes jeg altid med Coloplast. Det er nærmest lige meget, hvad de gør. Og de har jo haft problemer med marginerne at holde dem, men ja, det har de hvor, altså. Hvor er det stadigvæk, det er jo stomi, og så er det hud- og sårpleje, og så er det inkontinens, de her tre ben, de står på. Er det stadigvæk stomi-divisionen, der skal trække og trækker? Ja, indtil videre er det. Altså, det er nu fire, ikke? Stomi, kontinens, urologi og hud- og sårpleje, ikke? Og sår- og hudpleje, eller hud- og sårpleje, som det står her, har faktisk haft en større fremgang end tidligere. Så de er ved at komme lidt efter det. Der var ligesom, der stod det lidt stille. Der har de rundet 1 milliard i omsætning nu, så... Så ja, altså, det går i hvert fald fremad. Det er urologi, der er den mindste, og kun omsætter 963 millioner, mens de andre, stomi og kontinens, tager 3,4 og 3,1, så ja. Og hvis vi siger Coloplast og Brexit og Coloplast og prispres i USA, hvilken streg sætter vi så under her? Nej, altså, du kan jo... Altså, man kan ikke undvære produkterne, bare fordi der kommer Brexit, men det kan jo være, der kommer nogle 12-satser eller et eller andet. Jeg ved ikke lige der. Så det kan være, at de skal opbygge et lager. Og USA, jamen der tænker jeg heller ikke, det er lige det, der ligger for den helt store. Det er jo mere de her medicinske præparater, man taler om, er problemet. Ikke? Så, ja. Ved du, jeg går og puster lidt med. Altså nu, der er jo en anden konkurrent til dem. ConvaTec, ja. Der blev børsnoteret for kun to-tre år siden i England, ConvaTec eller ConvaTec. Og den har været i hænderne på en kapitalfond, altså når sådan blev sendt på børsen. Den er jo faldet temmelig hissigt, og jeg må indrømme, det er en af dem, jeg går og pusler lidt med i mit hoved for, og jeg sidder og keder mig og siger, nu skal du lave noget konstruktivt. Jeg lurer lidt på at købe den, så hvis I sidder derhjemme og også har brug for noget at lave i weekenden, og ikke fjernsynet er for dårligt, alt det der, så hvad hedder det, og det er det jo, så den der konvertekten, det klør altså i mine fingre for, at, og jeg ved, alt det med kogeplade, og alt det der, at lægge hænder på, og jeg ved ikke, men... Og lige nu, altså, så er du bare en kløen, det tyder ja, men jeg bare mere, jeg kan se, at der er noget, kan du se noget, når du kigger på der kurven? Jeg kom faktisk også til at tænke på dig i går, Lars Svendsen, og hvis du sad og kede dig, ja. Der var en børsnotering i USA i går, selskabet Beyond Meat, med tickerkoden BYND, de laver plantebaseret kød. Det er jo sådan i sig selv selvmodsigende, men det er det, de leverer. Det er veganeren Ethan Brown, han stiftede tilbage i 2009, og de har ikke tjent nogen penge. De leverer så til Whole Foods blandt andet, men de gik altså så på børsen i går, og med et brag, må man nok sige, steg 163%. De startede det der niveau $25 og var helt op på 75 i en periode, og så landede de omkring de 65. Det er alligevel noget af en chat. Det lyder som noget hysteri. Så dig, der nu er så... så er glad for sådan noget. Jamen, jeg kan jo godt lide dyr, og så videre der, men Så jamen, jeg tror ikke på den der globale opvarmning, og som en jo, der har jo været flere, der er jo begyndt kloge mennesker. Det er ikke det klap, jeg vil trykke på. Jeg vil egentlig bare... Nej, men jeg vil bare sige, at det, der var jo blandt andet kloge folk, der var ude at sige, at altså alt det der med, skal lige huske omkring, hvad hedder det, det med kød og så videre, at det er jo en del af den almindelige organiske omsætning, så det handler jo, hvis man tror på alt det lort der og røv, så handler det jo om det, du graver op i jorden, ikke? Ja, nå, men jeg er forlandet. Jeg kan slet ikke tage den der veganersnak, men altså, vi taler om altså kødmarkedet på 1,4 billioner kroner. Ja. På børsen, så går lige amok, fordi der er jo alt muligt andet også. Du har jo kunne lave, Aarhus Oliefabrik har lavet, hvad hedder det, puttet det her, hvad hedder det, soja, de har puttet i kød i årvis. Det var så mest for, så kunne man pumpe vand ind. Det skal vi lige huske, når man pumper. Hvordan får man vand til at være ind i kød? Det gør man hjælp af sojaprotein. Jeg har set, hvordan man pumper. Ja, nej. Nå. Ved I hvad, det her, tage jeres hørebøffer på, fordi nu kan jeg sige velkommen til Birgitte, og vi skal til Holte. Velkommen til, Birgitte. Ja, tak. Hej. Hejsa. Hej. Hvad kan vi hjælpe dig med? Jo, jeg har et spørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig at købe Top Danmark og Christian Hansen. Er det et dårligt tidspunkt at købe nu? Eller, I har aldrig været dyre. Så ja. Ej, men det er jo to af de aktier, jeg vil lige to bolden med det samme, men at som jeg vil sige, er eksempler på, at aktiemarkedet er jo all time high, og næsten i hvert fald, ikke? Og der får du altså ikke meget value for money i det der, så det er jo mere at købe et kædebrev og håbe på, at kædebrev bliver endnu mere værd, ikke? Altså nej tak, jeg vil ikke putte mine penge i den. Der er ikke, du skal ikke satse på det, der er inde i butikken. Du kan satse på, at der er nogle andre idioter på børsen, der er større idioter end dig. Undskyld udtryk, men, nej, men altså, det er jo den der med, at man hele tiden... Altså, der er jo folk, der sidder og siger, jamen, jeg er sådan set ligeglad med, at det skal bare blive endnu dyrere, ikke? Men det er den, du er oppe i, efter min mening. Nej, den går ikke. Lars Persson, hvis vi skal den der dyr billige snak væk og kigger på kurven, er det så et godt tidspunkt at købe Christian Hansen Holding? Jamen altså, nu tester de igen modstandsniveauet 700, og så kan man jo grine bagefter, men jeg vil jo vente til, at de brød over 700, så køber du det lidt dyrere, men de mangler lige at få den sidste brud og få noget medvind der. Mm. Ser man på Top Danmark, så ligger de en opadgående trend, og jamen, the trend is your friend, der har jeg lært af min lærermester, så jeg vil jo købe ind i den, fordi det kan godt være, at Lav siger, jamen der er ikke meget value for money, men... Men der er andre, der ser det samme som dig, at jamen, her er en god cash cow, og sidste år var sådan et kedeligt år, og så har man, det er ikke altid, det er sådan, men hvis man tager sådan, så næste år, det kan godt være sådan et godt år, og så har man sådan en cash, et kedeligt år, og så videre, og så videre. Så jeg kunne godt se, at det var en aktie, der kunne stige yderligere, selvom nøgletallene er dyre. Men det er jo igen det. Mm-hmm. Altså, er man lidt bange for de der nøgletal, der er dyre, jamen, så er der selvfølgelig andre forsikringsselskaber, man kan gå ud og købe. Og der er andre inden for enzymer og bioting, man kan gå ind og ud og købe, hvis man synes, at nøgletallene er for dyre. Mm-hmm. Så kunne man kigge en gang til Sverige og kigge på noget Probi og BioGaia. Og hvis man vil have nogle andre forsikringsselskaber, jamen, nu har jeg den så selv, så jeg skal hurtigt passe på ikke at blive farvet, men Almindelig Brand er i hvert fald en, der overhovedet ikke er oppe i deres topniveau, men måske alligevel lidt dyr stadigvæk på nøgletallene. Men... Det, du er blå, ikke? Jeg er blå. Ja, det er Almindelig Brand. Nej, men sådan er det. Birgitte, to gange nej fra Lars Svendsen, både til Top Danmark og Christian Hansen. Du kan vente lidt i forhold til Lars Persson med Christian Hansen, men Top Danmark kunne Persson godt sige okay til. Ja. Mm? Ja, det har jeg har nogle penge, jeg ikke vil have stående. Jamen, det kan jeg godt forstå. Jeg har for mange penge stående i banken. Ja. Sig det ikke for højt. Så kommer børnebørnene. Men, det eller, er hvad, generelt men... et problem, kvinder har, de lader dem stå i banken. Ja, det gør de jo. Nej, men det du Nå, men det var bare, du var bare, ja, det var en slåsning, at du kan jo så købe Sampo i Finland, det er jo... Jamen, de ejer jo Top Danmark. Ja, det er jo derfor, at sige... Ja, men den er markant lavere vurderet end Top, så hvad hedder det... Så det er jo sådan en anden måde, hvis du har lyst til at involvere dig det der på. Ellers kunne du læse lidt op på... Ja, så er det bare det, at jeg har fået, synes jeg, en forfærdelig gebyrregning fra min bank. Ja. Og hvis det er udenlandske depoter... Ja. Hvordan er det så med at betale gebyr i Finland? det ved jeg ikke rigtigt, men fordi det er jo VP-aktier, men det er jo din bank, deres egne, hvad hedder det? Satser. Ja, så, men det er rigtigt, det er lidt dyrere at have sådan noget liggende. Ja. Birgitte, ved du hvad, jeg hører lige de to herrer her lidt senere i programmet, om de har noget på kandidatlisten, der kunne være interessant at samle op, men ellers er Top Danmark måske ok at kigge lidt på. Tak fordi du ringede ind, og fortsat god dag. Jo, tak for rådet. Selv tak. Godt. Det var altså Birgitte, der ringede ind for Holte. Du kan også ringe ind, hvis du har spørgsmål, og det kan du altså på det nummer, der hedder 20 24/7. Telefonerne er åbne i dag, og det er de altså på 20/24/7. Dette er Radio 24/7. Inden vi skal gå til jeres kandidatbænke, de her, så skal vi altså også lige omkring F.L. Schmidt, der også kom i går. Hvordan ser det ud med ordreindgangen der, herr Svendsen? Jamen, ordreindgangen er jo... Jeg har ikke knækket den helt for alvor, fordi det så lidt, lidt mat ud. Nogle gange, der kommer nogle gange så mange tal, så vi ikke rigtig kan følge med. Og hvis det er sådan en aktie, du ikke har, hvis det er en, du har, så må vi jo tage os af den, men... Hvis det er en barn, du ikke har, så siger jeg, ja, der er lille Per har slået sig hen i hjørnet, så fred være med det. Men hvad hedder det? Så det var sådan lidt derfor. Men han har fået faktisk ret store ordre på det sidste. Han havde jo en for Rio Tinto i Australien her forleden dag. Var det 400 millioner kroner mindst, sagde det, der var, ikke? Så der er jo ved at være noget mere. Det er jo så mine selskaberne, eller mine områder, de får flere ordre for. Det er jo sådan set godt, at der begynder at komme gang i den cement. Det kører rimeligt, men er ikke noget super duper. Så hvad hedder det? De er på vej ud af problemfasen. Det har vi så jo sagt flere år, men at nu kom opsvinget, men det er sådan set på vej ud. Men altså det var lidt mat affære. Men ordrene begynder at gå bedre, og de har jo deres teknikker, vil ikke rundt og rumstere med, er jo sådan set meget god. Det er jo teknisk set stærkt selskab, altså. Og jeg kan jo godt lide ingeniørfirmaer, fordi ja, de er jo intelligente. Det er jo intelligent arbejde, de laver, og hvad hedder det? Derfor er det, at de, når der så bliver lidt mere opgang i det, så får de jo medvindet sin anden en, som er også i det der felt, som jeg går og lurer på også, når vi lige taler de der kandidater, for lige at regne det oven sammen. Det er en tysker, der hedder GEA, G-E-A, der er børsnoteret, og de ejer blandt andet, i hvis de kører forbi syd for Aarhus, nede ved Skanderborg, der ligger det lige ud til motorvejen, har de der jeg tror, hun kører det hovedkontor, men de ejer jo også her hjemme i Danmark, har købt for mange år siden den virksomhed, der hedder Niro Atomizer, der laver spraytøring. Men det er så altså maskineri til fødevareindustri, medicin og sådan lidt mere avancerede ting. Det er ikke byggematerialer. Men det er faktisk også en, som er interessant, fordi de er teknologisk set meget stærke, ikke? Men altså, det er jo også mere følsomme virksomheder på det plan, fordi altså, investeringer går op og ned og sådan noget, men nu har vi slidt ned på anlæggen i utallige år og i alle vejene i industrien, så skal der ligesom bygges noget nyt, og der er de Lars har sikkert tale om Alfa Laval, han er jo sådan set en konkurrent til GEA faktisk, og han har jo haft lidt dårlig periode, ikke? Men begynder han at komme til hægterne igen? Ja, der er også kommet flere nye ordre, så, men det mangler ligesom at knække den sidste kode, ikke? Altså, det er, og det er jo, når du som stor producent eller har sådan nogle store anlæg, hvor du så skal sende store anlæg videre, så skal du der skal være gang i den, ikke? Altså, det nytter ikke noget, at vi skal gå og fare. Apropos det der med, at maskinerne skal være i gang hele tiden, lidt ligesom apropos fly og så videre. Ja, ja. Så man skal ikke have for meget tomgang, og så bonger det ind på bogen, ja, ikke? Så faktisk laver Alfa Laval også de her scrubbers til skibe. Mm. Det er jo ikke noget stort produkt hos dem endnu. De ejer Aalborg Industries, det var jo Aalborg Værft i gamle dage, yes, og lavede kedler og sådan noget, men de laver scrubbers til skibe, og de skulle faktisk være gode. Vi står sådan midt i regnskabssæsonen. Den amerikanske tynder sig småt ud. Den danske er for fuld damp. I næste uge, der får vi Vestas, Pandora, Genmap og Jyske Bank. Og i dag, der har vi altså Novo ude, og der har været en lang række, vi lige har samlet op på nu her, blandt andet F.L. Schmidt og Coloplast. I har haft travlt med at handle i den her strøm af regnskaber, måske ikke de aktuelle selskaber, men der har været lidt frem og tilbage. Du er ny investor i laks, Lars Svendsen. Ja, ja, ja. Hvad er det, du har købt? Jamen, den er jeg glad for. Det er jo den, der hedder The Scottish Salmon Company. Der er jo stumt el i laks på engelsk, men hvad hedder det? Og koden er SSC, men de er noteret i Norge. Det er deroppe, man har laksaktier. Årsagen til det var, at jeg sådan set købte den for et år siden selv. Og så er det jo, man er opmærksom på, ligesom forleden, det er jo snakket om det med, om man er ligeglad med lille Per eller ej. Derfor er jeg jo ikke ligeglad med ham her, fordi jeg købte den for et år siden, da jeg byttede over fra Austevoll til den. Og de har så, der er ikke så meget laksavl i Norge, som der ikke er på Færøerne, men der er jo mere plads i Skotland, at der er de faktisk den store af dem. Og så, det var meget lavt vurderet, ingen rigtig gad at have den med den og gøre, så tænkte jeg, så vil jeg jo godt købe den. Så kom der en meddelelse ud i tirsdags om både et, jeg tror faktisk, det var et fremrykket regnskab, ikke så kvikke med regnskaberne overfra, at, at de klarer sig rigtig godt, og de har en lang, de skal ekspandere produktionen med 50% over de kommende 5 år, sådan noget, men at de så havde henvendt sig til en bank, eller, ja, det er han vel, for at være rådgiver, fordi de, nu der skal ske, eller enten skal de ekspandere, eller også skal de købes op, eller også skal de udløbe penge. Og det, som så ovenkøbet er interessant, hvis jeg forstår det rigtigt, det er, vi har jo ikke så meget med japanere at gøre, at det er Daiwa, D-A-I-W-A. Og det er, var i hvert fald en gammel dag, sådan en børsmæler, ligesom Carnegie var herhjemme. Og japanere æder jo af laks. I kender det der sushi og det der, ikke? Tamine sushi og så videre, ikke? Man bliver godt med at spise. Det er det, der hedder tamine sushi. Men hvad hedder det? At det er jo interessant, fordi japanerne er store lakse spiser, men ikke meget bekendt særlig store producenter. Og for, der er jo lige en handel, vi skal bringe i erindring nu. Det er for, det kan godt være, det er 6-7 år siden, der købte nogle japanere, jeg tror, Mitsubishi. De købte jo et firma op i Norge, der hed Cermaq, der var verdens største inden for foder, ligesom Skov Company har Biomar. Ja. Hvis de sælger den der til en japaner, ikke? Bing. Kan du ikke huske, det var også en japaner, der købte den der robotvirksomhed, ikke? Jo, så 3 millioner, så kom de med 100, eller hvad det var værd, ikke? Altså, sådan, du. Vi har fået Scottish Salmon ind i Millionærklubbens portefølje laks, som vi også er omkring sammen med Helle Larsen jævnligt. Men nu er altså også i din portefølje her i klubben, Lars Svendsen. Jamen, når virksomheden selv fortæller, nu vil vi gøre noget, værdien er alt for lav, så skal man jo bare sige tak. Tak. Kom ombord. Det skal man da. Ved I hvad, vi siger kom ombord, og det gør vi til Birgitte fra Djursland. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Hvor i verden vil du kaste os hen? Jamen, jeg vil gerne til USA. Ja. Jeg har et spørgsmål vedrørende Micron. De har jo ligget lidt underdrejet, og jeg kunne godt tænke mig at spørge Persson, hvad siger graferne? Fordi vi venter jo også på, hvad der kommer til at ske med handelsaftalen mellem USA og Kina, om de overhovedet kan blive enige. Ja, det forlyder jo, at de er ved at blive enige. Det forventer jeg i hvert fald lidt, at det skulle komme på plads her i løbet af den næste måneds tid, i hvert fald på den korte bane. Micron Technologies, tickerkoden MU, kan jeg se deroppe? Ja, nu er jeg jo ikke den helt stærke i, hvad det er, de løber. Altså, jeg ved godt, hvad de løber rundt og laver, men der er jo nogle af dem, der har nogle fortrin frem for andre. Det kan være, der er nogen, der lige på Facebook lige husker at skrive, om det, de har de bedste, eller de næstbedste, eller de tredje bedste. Fordi det er jo nogle gange lidt det der er casen, det er, jamen, hvem er det, der har de bedste processorer? Semiconductor, yes, og netop, ja. Så er det det. Men det er rigtig nok, hvad du ser, det er, at den flader lidt ud her mellem 40 og 45, ikke? Og vi havde jo Morten Springborg inde i går, der mente, at Huawei, de har været ude og købe en masse, fordi at de var bange for at blive lukket ude for amerikanske muligheder til at købe de her produkter, fordi det er amerikanerne, der stadigvæk er nogle af de bedste sammen med taiwaneserne, men jeg tror ikke, kineserne køber noget af taiwaneserne, så det er der lidt stridigheder der. Så han var lidt bange for, nu tolker jeg frit for, hvad jeg forstod af Morten Springborg for at sige worldwide, at det er, at der måske sådan kunne, at det var kørt op, og de havde gode salgstal, fordi at kineserne havde været ude og købe ekstra semiconductors, end de skulle bruge. Men okay, altså, ja. De har købt til lager. Det er simpelthen købt ekstra lager, ja. Så ja, den bevæger sig vandret, så du skal selv andet stoppe også omkring de 40. Jeg ved ikke, hvor har du købt den for længe siden, så vi er oppe og har sådan købt den til 60, eller har du været ude og bundfiske og har den for 30, eller hvor er vi henne? Nej, jeg har et lille tab på den, ja. Men det er også et spørgsmål, hvor længe man vil ligge og vente med det. Ja, det er det. Det er det. Men altså, jeg vil prøve at sætte stop loss ved de her $40, og så se, ja, hvad der sker. Hvad kommer til at ske? Ja, må jeg sige noget? Fordi jeg tror faktisk, at jeg er jo slet ikke inde i sådan noget krudt der, men jeg tror, at det var en, hvis jeg havde den, så ville jeg altså holde, fordi det virker som om, det er en fyr, der kan komme efter det, og der, du køber til en meget rimelig pris af sådan noget værk at være. Så hvad hedder det? Og nu er de jo ligesom Qualcomm og Intel er ligesom blevet enige, og Intel måtte få en over fingeren der, ikke? Mm. Og kineserne skal også til opføre sig ordentligt nu. Så hvad hedder det? Jeg vil give den en chance til, du har. Den er jo også lidt på vej opad, men altså, det vil jeg gøre. Altså, lad være med alt for utålmodig. Okay. Det er altså positivt. Den kan du tage med dig, Birgitte. Ja, selv tak, og rigtig god weekend. Vi springer fra Djursland og til Silkeborg, ikke så langt derfra, og siger velkommen til Anders. Hvad kan vi gøre for dig sådan en fredag? Hej, Anders. Hvad har du til os? Jamen, det var Sanion, jeg er jo interesseret i, der er noteret til Sverige. Det er et dansk firma. Ja, ja. Jeg tror, Lav, han kender det. Ja, jeg kender det godt. Ja. Ja, det er på den svenske minibørs, er det ikke? Eller... nej, ja, eller er det er først, du... tror jeg nok, er først, først North. Er det ikke det, der er blevet til small cap ovenkæppet? Det er jo sådan set videreførelsen af NeoSearch, ikke? I ny udgave, ja. Hvor man har plukket det ud, men man ville have, så det sidste fik de nærmest resten på at bare tage det. Og så NeoSearch skal jo være det her Nordisk Transport Group, så det har jo et nyt liv. Men altså, det er jo, hvad hedder det, i princippet var det jo, og er stadigvæk psykofarmaka, men deres styrke er det, der hedder ionkanaler. Det er sådan noget lidt, det er sådan set der deres tekniske kernepunkt. Og hvad hedder det, så er de jo så overtaget det her restsystemet, og de har 25 ansatte, 26 måske er det blevet til nu, men de ligger der, hvor NeoSearch jo havde 160, ikke? Så det var altså, dels kører man videre på ryggen af det, som de andre havde lavet, og de har lavet alt forarbejde, og så skal de se, om de kan få det der. Og der har de jo så de har jo gang i, det der er det primære nu, det er jo altid det, der er forrest i udviklingen, der tæller. Og det er jo så et fedmeprodukt, der hedder Tesomet, som faktisk de andre havde udviklet. Og det prøver de nu at få lanceret i Mexico og Argentina. Fordi det kommer ikke ind i USA, det er så ikke patent på dig derudover. Så du får forøget din historie. Ja, vi har en hel analyse, du kan se hjemme i verdensfirmaet. Der kan du læse det, hvis du har tid. Aktieinfo.com eller net hedder nettet. Det. Men hvad hedder det? At man får forhøjet sit hjerteslag af det. Det gør man faktisk ret meget fed med medicin sidste, jeg ved ikke, påstå. Og sit hjerte køber lidt for hurtigt, 5 slag i minuttet. Men problemet er, at de har nogle meget voldsomme fedmeproblemer i Mexico. Derfor kan du sige, at hvis man alle brutal, nu får vi sikkert 1000, der klager om, men altså, det er jo sådan et spørgsmål om, at de er lidt, tager det lidt mere roligt, end de gør i USA, ikke? Og altså, hvis du går i USA, og så får du 7 folk, der er døde, så går du for lidt, fordi du skal betale erstatning, ikke? Jeg sagde ikke noget. Hvad er tækket på aktien? Jamen, det er, at de der over i... de har jo givet rettighederne til en meget, meget stort, efter mexikanske forhold, firma, der hedder Medix. M-E-D-I-X. Og de har faktisk gennemført fase 3, og så vidt jeg husker, var resultaterne gode nok. Så nu prøver de at få det godkendt. Det vil sige, at det her produkt, som egentlig faktisk var skrottet, ikke? Opgivet, at det er på vej tilbage, og så bliver det derovre. Det er det, og så prøver de så at lave, og så de lavet, det er ret smart. De der drenge, det er jo de gamle sammen, det er jo de samme drenge, der har været der, nu sidder de bare et andet sted, og prøver en gang til, at de er jo smarte, så de har jo så ved at lave et, der hedder Tesomet, tror jeg det hedder, hvor man så kombinerer det med et, der sænker hjerterytmen. Mm. Og hvis det der lykkes, så bliver det big time, fordi du, altså fedmevirkningen er god nok, ikke? Men så det er ikke om. Ja. Ja, nå, men det er det, der er gang i. Så har de en hel masse andre ting, hvor de har nogle licensaftaler og sådan noget. Så du er forholdsvis positiv på... Ja, jeg har den også selv. Jeg har jo så desværre købt den på 45. Nu koster den 25. Mm. Men det er jo vilkårene, og derfor er det måske også, vi skal ud og købe nogle flere. Men altså... Anders, vi har rullet den ud for dig. Den er du mættet? Der sker noget. Jamen, jeg har købt den i 45, men jeg har også købt lidt der i 27. God idé. Så var det bare, at skulle vide, om det bare holde ud, og hvor lang tid det gik, når man har nogen idé om, hvornår det begyndte at røre på sig. Jamen, det derovre i Mexico, det ligger forrest i køen, og det er sådan set ved at ske i de her måneder. Så der er ved at ske noget. Og du skal jo ikke have mange penge i kassen for, at du kan se, at det tæller der en børsværdi på 600 svenske, ikke? Det er jo ikke så meget, hvor der er 420 danske. Ja. Så, jeg tror, du har fat i det rigtige, men du skal være tålmodig. Ja, det er jo. Det er godt. Tak, fordi du ringede ind, Anders. Ja, det er godt. Godt. Det er jo altså lige omkring Saniona, S-A-N-I-O-N-A, på den svenske børs, som du altså også har, så man kan læse nærmere om ind på aktieinfo.net. Der ligger en analyse der, som... helt gratis. For free, ja. Dagens marked, Lars Persson, det er dig, der har fingeren på pulsen derovre. Vi vender altså lidt på jobrapporten fra USA, og så er vi altså lukket i Japan og i Kina. Og så venter vi også måske lidt på, at det skal gå løs igen i næste uge med regnskaberne, tænker jeg. Ja, altid. Jamen, i Danmark, der er vi jo lidt nede. Det er stadigvæk Vestas, Danske Bank og DSV, og Novo, der nu er Novo også en lille smule ned, 1,3. Så det er sådan en lidt kedelig cocktail via det eneste marked, sådan der falder. Er det en bank, der har været ude og nedgradere eller et eller andet Vestas? Det er sådan, den falder. Fisk, det ved jeg. Den faldt faktisk i går jo. Okay. Så det kan godt være, der er et eller andet, der er en fyr derude. Der koger lidt der, ja. Men de kommer altså så med regnskab i næste uge. Ja, hvis I hjemme i verdensfirmaet, har vi faktisk solgt den her på 600. Vi synes, at nu er den pænt betalt, så nu skal vi tage en pause. Ved du, hvad jeg frygter? Jeg frygter, at det er jo Birgitte, der ringer ind. Det næste bliver Birgitte Schütz-Kreds Holmholm. Hør som, der ringer ind. Den frygt har jeg ikke. Hende klarer du jo hver morgen, inden vi går i studiet. Tom Hårgaard, god formiddag og velkommen til dig. Gjorde det? Ja. Det var slet ikke meningen. Hej Tom. Godmorgen. Godmorgen. Ja. Tom, det er jo 14 dage siden, at vi har haft dig med sidst. Ja, heldigvis. Det er jo en menneskealder i dit handelsliv. Heldigvis. Hvad har du rendt rundt og lavet? Ja, men fordi ellers i sidste uge, så skulle jeg jo så krybe til korset og indrømme, at jeg tog fejl, og at det kostede mig dyrt. Så i mindste, så havde jeg en uges tid. Det kunne være, at folk havde glemt det. Det har vi ikke. Det er dags, ikke? Du snakker om her. Jo. Ja. Hvordan fik du klemt dig ud af den misære? Jamen, jeg fulgte det, jeg havde sagt her på radioen. Jeg sagde, at hvis det ser godt ud fredag, så lukker jeg den mandag. Og det gjorde jeg så. Og desværre, det kostede mig rimelig dyrt. Jeg faldt ned under 300.000 igen. Jeg holder mig lige over 290. Men jeg var oppe på 315.000. Så det var ikke nok med det. Men jeg har så også misset, at DAX'en er så steget yderligere siden da. Så det var ikke nogen god dispositioner. Og Lars, han kaldte mig ud korrekt. Han sagde, du følger jo egentlig ikke dine egne regler. Hvilket egentlig stak endnu dybere, at jeg så også ligesom blev gjort opmærksom på, at jeg ligesom ikke... At jeg bare talk the talk, men jeg ikke walk the walk. Du er lidt ude at synge med dig selv, Tom Hårgaard, lyder det som om? Ja, en lille smule. Men det er jo ikke første gang. Men i det mindste kan vi grine af det, ikke? Ja, er der noget at grine af så her? Det er jo bare penge. skal vi smide lidt salt i såret? Hvad sagde du, du lå på i din portefølje, Tom Hårgaard? 300.000 sådan omkring? Nej, jeg ligger tættere på 290, end jeg ligger på 300. Nå, Lars Persson, hvad ligger du på? 293. Lars Svendsen, hvor har vi dig hen? 343. Jeg har noget held for mig. Med 343? Ja, ja. Jeg endte med held. Det er all time high. Du. Ja, det er en rekord. Ja. Altså, der er aldrig nogensinde nogen, der har været så højt over. Nej. Jeg tror, jeg har været 315 et år, men det er, så, jo, jeg er også vældig glad. Og, ja, jeg siger bare, sell in May and go away. Jeg vil da sælge nu. Jeg kan huske dengang, hvor du var på 300, og så endte du på 240. Ja, jeg ved det godt. Og vi husker det. Jeg har prøvet det. Ja. Nej, du ville jo bare ligge til, Tom Hårgaard, hvis du var på den optur, hvis jeg kender dig ret. Ja, men altså, hvis jeg havde været på 343, og det var i maj måned, og konkurrencen kørte til... Hvornår vi nu lukker december eller november, så tror jeg, at jeg nok lige vil tage foden af speederen, og så se tiden an. Det er en rimelig... Jeg ved ikke, hvad han forventer i de næste 6 måneder. Hvad der forventer du de næste 6 måneder, Lars Svendsen? Det ved jeg jo heller ikke, men jeg vil sige, jeg er også mere held med mig nu, end hvad hedder det, jeg selv end hvad godt er. Mig. Men faktisk tænkte jeg på, da jeg købte de her skot i sammen, så tænkte jeg faktisk på Hårgaard, fordi han har jo sagt det der, at når noget begynder at køre, så skal du pytte på. Altså, hvor man jo, altså, det er jo stedet 50%, ikke? Så skulle vi så ikke sælge ud? Nej, nu skal vi give en gang til. Så... Altså, du bliver slået med dine egne midler, Tom Hårgaard. Ja, det må gøre rigtig ondt. Jeg sidder her og ærger mig. Ja, det gjorde Patton jo også mod Rommel i 2. verdenskrig. Ikke? Han har jo læst hans bog, som han sagde. Og så siger de i hvert fald i filmen, nu er det lige så dumt som alle de unge mennesker, der refererer til en film. Men hvad hedder det, at man skal jo gøre, som de andre gør. Ja, nu ved du ligesom, hvor dine konkurrenter de står henne, og hvad for nogle våben de kæmper med, Tom Hårgaard. Hvad vil du gøre? Jamen, jeg ligger jo så formidabelt sidst, så jeg må høre mig tilbage til skrivebordet og så finde en eller anden plan, et eller andet, jeg kan give op på. Men sådan helt alvorligt snak. Så når du kigger på for eksempel som DAX'en, og nu ved jeg godt, at nu går jeg så imod, hvad jeg har sagt de sidste 2 uger, men det er jo sket før. Yeah. Rent faktisk, så synes jeg, at DAX'en ser positiv ud. Jeg sad og lavede noget analyse forud for det her radiointerview. Fordi jeg tænkte, hvad kan man egentlig forvente? Nu har vi jo kørt op af siden december måned i DAX'en. Så vi har kørt op mere eller mindre i lige linje i 19 uger. Og så kiggede jeg så bare tilbage to år tilbage. Der havde DAX'en en lignende præstation. Det var så i november 16, hvor vi kørte lige op af i 29 uger. Så det er jo ikke sådan fuldstændig urealistisk inden for bare inden for vores hukommelsestid at se tilbage og tænke, at vi har da gjort noget lignende før, hvor DAX'en steg mere eller mindre uafbrudt i godt 7 måneder. Så altså, hvis man bruger det som en opskrift for, hvordan de næste par måneder ser ud, så er dem, som ligger lang marked, så må de jo være fortrøstningsfulde. Mm. Hvordan... Det eneste, der ligesom kan spolere den her fest, det er jo så... Det er så The Federal Reserve, og som det amerikanske marked reagerede meget voldsomt på... På ingenting. Men man skal jo nok ikke læse alt for meget ind på Federal Reserve lige nu. Det her, det er et spørgsmål om, er der deflation, er der inflation, og der tror jeg, at Federal Reserve sidder lidt på sidelinjen. Mm. Og så skal man lytte til, hvad markedet gør. Og markedet virker egentlig meget fortrøstningsfuldt. Ja, i hvert fald, det jeg synes, der er mest positivt ved det, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad de to aktiegarvede gutter der i studiet tænker om det. Men jeg synes, det er egentlig ret fortrøstningsfuldt, at Dow Jones falder med 250-300 point, og det eneste DAX'en kan gøre, den er, at den falder 20 point. Og jeg siger altid, hvis et indeks kan holde, mens det andet, det brager der nedad, så er det det stærke indeks, man skal vede på. Og pludselig, så det, jeg ligesom har let efter i begyndelsen af året, vi snakkede, og jeg var ikke den eneste, der snakkede om det, det var den her divergens mellem, hvad der sker i USA og hvad der sker i Europa. Og pludselig ser Europa mere attraktiv ud end USA, når man kigger sådan på den relative styrke og svaghed. Det er meget interessant. Mm. Mm. Der bliver også nikket her i studiet. Men det er jo vand på din mølle, Lars Svendsen. Jamen jeg tror jo, jeg gættede jo på i december, at vi skulle have DAX i 13.000 per 1. juli. Og det tror jeg, at nogenlunde kommer til at passe. Og jeg ved ikke, tale med Christoffer for nylig, han mente faktisk på længere sigt... Vi har jo ikke så mange i vores omgangskreds, vi er ikke så mange på vores lille bænk her, men at der vil den gå til 14, egentlig min store prognose, jeg tror vi er jo inde i grådighedsfasen på aktiemarkedet, ikke? Men hvor det bruges op, og så kommer vi op i en stor spids, fordi folks penge, de vil nu blive puret ind i aktier, fordi du står jo rødner op i kontoen, som vi havde fruen før, ikke? som gerne vil købe top eller noget andet, men hvad hedder det, at, som at sige, hvor skal det så hen? Jeg, der er jo en god regel med min hoved, det er, at markedet fra en top, ikke en ekstrem top, men en god, kraftig top, skal kunne blive halveret. Og hvor er så grunden? Nu regner jeg baglæns, ikke? Det er 8.000 for DAX. Det er sådan den virkelig hårde bund. Så derfor at sige 16.000, det er vel det, man kunne forestille sig, at DAX kunne gå hen og top i. Mm. Og vi er i 12.300, så er der jo altså 3700 point op, det er 30%. Så ved jeg ikke, om vi når helt op, men det er en fest. Egentlig det, jeg forestiller mig, og til den tid, så bryder verden sammen, og så skal vi have købt et havgevær og sådan noget. Men hvordan lyder det her scenarie for dig, Tom Hårgaard? Du er også inde i cykler og faser og sådan ting. Mens Lav fortalte den her fascinerende historie, så tænkte jeg på min egen chef, som fortalte mig, lige da jeg begyndte i 2000 i London, han fortalte mig, hvordan han var begyndt at shorte det amerikanske Nasdaq-marked under den her go-go-tid i 1999. Og han sagde bare, det var ikke fordi, at jeg tog fejl, jeg var bare alt for ude alt for tidligt. Mm. Og han konkluderede, at den her grådighedsfase, som Lav refererede til for et øjeblik siden, den har en tendens til at vare betydeligt længere, end vi mennesker egentlig tror, den kunne vare. Så hvis vi virkelig er i en grådighedsfase, så tror jeg, at Lav har ret til den der. Nu begynder der ligesom at gå inflation. Hvem kan komme med det højeste forecast? Først så var det 13, nu er det 14, og så taler Lav om 16. Skal jeg gå til 18? Nej, det ved jeg så heller ikke. Og nu spørger Per, som det lidt, så tager vi det den anden vej, tror jeg. Men hvad siger du, Pearson? Lad os bare nu række ud efter 13. Det synes jeg lyder som en god idé, og så 13,5 bagefter tage det stille og roligt, som vi skærer en spejepølse. Det der med at køre helt op i de der høje skyer, det vi får højde skræk. Hvad hedder det? Man falder ud over klippen, den venter ikke lige om hjørnet måske, det her bæremarked. Vi skal kigge mod Kina. Vi sælger jo ikke særlig meget til USA, altså sådan, hvis vi skal sådan rigtigt tage det. Og hverken Latinamerika eller Sydamerika kommer, eller Afrika kommer jo og køber. Altså, det, hvor man skal sælge sin vare, hvor kommer boostet fra? Det er jo Fjernøsten, Indien og Kina og Indonesien. Ligesom de der kæmpe store masser, der kan ligesom flå tingene ned. Altså, hvis vi kan sælge noget til dem igen... Så faldende global vækst... Det er det, der skræmmer dig? Det er det, vi skal holde øje med, som overordnet sigt. Og det kan altså. vi så godt blive enige om. Men jeg har lige talt med en for den der, fordi hvis du, altså det her med også, nu skal ikke kritisere dig, Pernille, men både... Det må du gerne, både, jeg kan tåle det. Men både du og hvad hedder det, Bodil, I står hele tiden og siger, ja, men det går ikke så godt. Når jeg er ude og køre i trafikken, jeg kan ikke komme frem, jeg kan ikke finde parkeringsplads. Det har aldrig gået bedre, det er jeg med på. Men det er jo det, der ligesom er problemet, ikke? Og det ser ud til, at det trods alt, det kan godt være, at vi kun har en vækst på 1 eller 1,5%, det er jo ikke vildt, men det går fremad. Og jeg kan ikke komme frem nogen steder, så sidder alle mennesker og siger, det går dårligt, vi er bange for det ene, vi er bange for det andet, og statsministeren siger, at russerne kan gå amok og alt muligt. Det kører fremad. Vi kan dårligt være for os selv. Det er faktisk meget interessant, du skal sige det, for jeg er faktisk ved at læse en bog netop om det emne, det er, at vi mennesker, vi har en tendens til altid at fokusere på det negative, men rent faktisk, så går verden langt, langt bedre, hvis du kigger på dine nøgnetal. Men hvis jeg så lige, inden vi skal nok til at runde af her, min strategi må være, at prøve at vente på en eller anden, bare den mindste lille pullback i det her marked, før jeg hopper ind. Jeg vil gerne være lang markedet, og jeg vil gerne gøre det ved en ETF, fordi jeg synes, det er nemmere for mig at overskue, end at prøve at finde ud af, om jeg skal vælge BMW, eller ThyssenKrupp, eller Commerzbank. Mm. Og min strategi er helt afgjort her i de næste par uger at prøve at finde en mulighed for at hoppe ombord på det her marked. Mm. Det er så din millionærklub på det følge, du taler om her, Tom Hårgaard, ikke? Yes, det er. Men hvorfor går du ikke ind i skotske salmon? Du jo, siger jo, at det gælder bare om at hoppe på, du. Nå. Ja, det er også rigtigt. Og hvis du allerede er ombord, så kan jeg nok skubbe den endnu højere op for dig. Ja, det er ikke godt med dig. Ved I hvad, det kan I hygge med bagefter her, Tom Hårgaard, som sådan en dag som i dag, fredag, hvor markedet venter på en jobrapport. Kina er lukket, Japan er lukket. Hvad gør en driftig herre som dig for at tjene nogle penge? En driftig herre som mig, han sidder og kigger tilbage på de sidste 3-4 non-farm payroll og prøver at finde ud af, hvordan markedet har reageret. Og egentlig er det meget interessant, fordi det understøtter den her idé om, at jeg har om, at markedet har en tendens til at gøre det modsatte, at man forventer. Så for eksempel i sidste måned, der fik vi nogle non-farm payroll numre, som var bedre end forventet. Og der Jones faldt og faldt og faldt. Og måneden før, der fik vi nogle non-farm payroll numbers, som lå langt under det, vi havde forventet. Over end det, vi havde forventet. Og alligevel så faldt markedet. Så markedet har altså en tendens til at gøre det modsatte af, hvad man egentlig forventer, fordi meget af det allerede er diskonteret ind i markedet i det øjeblik, at non-farm payroll bliver udgivet. Mm. Så jeg sidder op egentlig bare og ligesom venter og tager det lidt stille og roligt ind til kl. 14.30. Mm. Og så går det løs. Har du noget gang i valutamarkedet? Ja, det har jeg, fordi pundet i øjeblikket er begyndt at vise en meget opmærksom styrke, for eksempel mod euroen. Så vi er nede omkring 0,85 mod euroen, og der har vi altså ikke været i mange, mange, mange måneder. Og det begynder at snuse lidt af, at der endelig er kommet noget global interesse i pundet igen. Og det virker som om, at de lidt større spekulanter tænker, at pundet er undervurderet, og at der er Brexit på grund af... Ikke at jeg gider at snakke om Brexit. Men at pundet rent faktisk, på grund af hvad der sker, kunne vise noget styrke over de næste 3 måneder. Og fordi når du ser de her trende begynde at gå i gang, så har de en tendens til at forblive gående i hvert fald mere end bare en dags tid eller to. Så jeg tror, du godt kunne begynde at se, at pundet op mod dollaren ville se 1,35, hvilket jo er det, som er guf for spekulanter. Men Pernille, det er ikke noget, der lige foregår over de næste 5-10 minutter. Det her, det er sådan over adskillige uger. Nå, okay. Tak, fordi vi fik den med. Jeg var lige ved at springe på. Tom Hårgaard, jeg sender dig tilbage til dine skærme, til vi tales ved i næste uge. God handler. Godt. Hej. Ja, således Tom Hårgaard, som vi fik med her, en god diskussion omkring, hvilken vej verden går. Markedet er lidt i plus, når jeg kigger op på det, og i næste uge, der går vi mod regnskaber fra Vestas, Pandora, Genmap og Jyske Bank. Hvad bliver mest interessant? Lars Persson? Jeg tænker Pandora. Ja, hvorfor tænker du det? Fordi den nu har den fået bøllebank igen, og ligger lidt underdrejet, og så det, og måske, men man kan jo drømme om, at der er nogen, der der overrasker, og måske skal der ikke så meget til, at de overrasker markedet positivt, tænker jeg. Så det er der, hvor jeg vil sådan kigge hen af de danske selskaber i hvert fald. Så, ja. Har du mere at handle for i millionærkursportefølje? Ja, jeg solgte jo min Lindab. De har jo givet mig en god gevinst, og jeg lærte jo Philip Gunst herinde, at man skal huske, at der er egentlig ikke kommet salgssignal, men der tog jeg og solgte nogen. Og så solgte jeg det spin-off, jeg havde fået af Schibsted. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad de hed, men jeg synes, at der skete rigtig noget i den aktie, så jeg... Du må videre. Yes. Så jeg har samlet lidt til at kan skyde med i næste uge, når hvor der kommer... Hvor meget lidt? 29.000. Så, okay. Ja. Jeg tror faktisk også, det er den nye direktør. Er han ikke tiltrådt, der skal stå på bukken den dag? Han skal frem og fremlægge tanden, ja. Tror du vil købe Pandora? Det kunne da sagtens finde på, ligesom jeg kunne finde på at købe Oriflame igen. Er du finde på alt? Ja, netop ikke. Så, ballet er åben. Ja. Hvad bliver mest interessant for dig, Lars Svendsen, næste uge? Ja, altså, det er jo nok Pandora, hvor det kan ske mest, men ellers er Vestas jo størst som aktie, ikke? Men altså, så det er det, vi skal kigge på. De to. Og lige om lidt, så går vi ind og laver Millionærklubbens markedsudsigt, hvor vi på 10 minutter lige skærer kagen for næste uge. Det kommer til at ligge på Radio 24/7's hjemmeside, og det gør vi som sagt hver uge. Ellers er vi jo selvfølgelig igen på mandag og tager imod jer og markedet. Rigtig god weekend.